فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أوناك سنغيستيال كسو دواذا برنامج كدو حوريسي دور باهنت القرآن عاو أو تلاذا أهنا وحاد كدو غيس دونتان أسكر كتير سندور دفدرال كأو لما شو يدعو عكو نقضي قرح كدعي دقمده هلواء مقالد مقدشو فافاهن كساب سن قرحا سي أيد غيس دونتان لبر روح وكو غيريو دي مدفعيدة مدى ششايها إيكو غراعين deegaan hoostaga degmada qoryooley ee gobolka Shabeelle Hoose waraysi ku aadan dhacdadaasi ayaa dhageysan doontaan. Kaalin nuucee ah ayuu Xasan Sheekh ku leeyahay baylahinta badda iyo beriga Soomaaliya? Warbixin umuuraha ku aadan ayaa dhageysan doontaan. Wilaayada Islaamiga ah ee Bakool oo iskuul cusub ka hirgelisay deegaan ka tirsan wilaayadaasi waliga gobolkaasi iyo waxgarad ka hadlay munaasabada lagu daahfuray iskuulka ayaa dhageysan doontaan. Soomaalidu ku nool dalka Mareykanka oo mar kale muujiyay dareenkooda ku aadan sida ay kaga soo horjeedaan badda la siiyay Itoobiya, kulan ay isugu yimaadeen Soomaalida ku nool dalka Mareykanka iyo waxyaabihii laga soo saaray ayaa dhageysan doontaan. Qodobadaas oo faahfaahsan ayaan barnaamijka ku haynaa. Waa mar kaliya dhuuxa. Waa 11 bisha Rajab sanadka 1445 Hijriga aan ku bilowno barnaamijka. Ciidamada mujaahidiinta ayaa galinkii dambe ee maanta qarax la beegsaday isbaaro ciidamada dowladda federaalka ay dhigteen xaafadda Xiile Bariise ee degmada Hiliwa ee magaalada Muqdisho. Goobta waxaa ku sugnaa ciidamada ka tirsan dowladda, gaar ahaan kuwa qaabilsan la dagaalanka xijaabka iyo niqaabka sharciga ah, waxaana qaraxaasi ku dhintay hal askari halka ay ku dhaawacmeen laba kale. Qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxayaan talabsaneyna ciidamada Uganda ee ku sugan degmada Qoryooley ee gobolka Shabeelle Hoose ayaa hal madfac u soo tuuray dad rayid ah oo ku sugnaa deegaan hoostaga degmadaasi. Madfaca ayaa haleelay 3 ruux oo ku sugnaa beer ku taala deegaanka Jaziira oo qiyaastii 4 kilomitir u jirta degmada Qoryooley, kaas oo sababay inay goobta ku geeriyoodaan 2 ruux halka qof kalena uu ku dhaawacmay. Wariyaha Cabdiftaax Faarax ayaa qadka telefoonka ku wareystay ehelada dadkii ay dhibaatada ka soo gaartay duqeynta. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Ku soo dhawow idaacadda Islaamiga Al-Furqaan. Waa dhawow. Halka aad joogtay noo sheeg bal. Waa gartay. Marka deegaanka maanta waxa ka dhacay? Deegaanka maanta hoobi oo gaalada soo toortay wiil ana dhalay iyo wiil oo dirsaan ah ayaa ku dhinteen. Waa gartay. Marka xagee laga soo tuuray? Xerada waa xaggee marka? Xerada waxay ku taalay degmada Qoryooley, ku taalay gaar ahaan wuugi digaas buundada cadda ay ku taalay xerada. Labo diyaaro ayaga meel kuliga fogeen oo beledka qarkiisa oo xaafad marhoodla guri oo geeda oo leemooyin cimiyaal canuunin ku yaala marabi ayay ku baasheeleen wiilka iyo odagaas. Odagu beerta beera ku maaday masi ogole ma uu fadhiistay. Odagu oo beerta leemasayna ma uu fadhiyay dhaawaca uu gaaray. Marka asi hadda labo diyaaro oo bangaraafkaas oo dul martin fonday. Waa gartay. Marka diyaaradaha wax duqeyn ama geysan miya hoobiyaasha un weeye wax oo idin galaastay? Diyaaradaha waxay sawiriga qaadan xeraday degtay. Xeraday markay degtay soo kaal haddana waa soo dul martay. Markay soo dul martay waxyar kadib ay maqnaatay hoobiyaan oo soo dhaayin fonday. Waa gartay. Marka xeweyga gudbistiray sawiriga qaaday kilomitir qaaday markay soo kacday ay soo aaday مركز كده هير أي مكان كده هو مركز أنت عن هو بيها أي سنسات تورن دي عرض هل كل ما يكون لعبة مسوي سكتكته دي عرض مركز سوق على سوق جاي قاضي تنكا أو دنو حكي سوي له حتىين مركز أي دو ما تنك دنو حكي دنو حكي سوي له حتىين وأجرت مركز إياه ده بحر كده أي هو بيها على سنسات تور هو سنسات تور على سنسات مركز هو بيها حد إنجليزي وهو يقولن ده ذكر ما بيخاف على ده مركز وقابيع وهاي دعني على شتان وهاي شقي يذكرن أو معنا أو درس كارس من هذي وهاي مركز كذا دعوة عمال حس أتجاري هذا أنا وحير كبير بصل ماش وروح ده فهمت ويلك ياكله وكل أنت ويل درس كان يقفلن أولي هاي أنت عروه وقافي أيه كل أنت كشين ويل كان هذا ما بلا سنة كده وجوه وهاي ذكرنا بيخاطن ولا يرتجل يوسف يوسف كذا والداي هذا كبرت له هني كذا على جدلا والداي أتينا أوباس كبرت له واليوم يدخل بعده إنت سوى ماشاء هذا دعوة وغير لو إلك إبروة أتينا يا كذا لو لا نقول لا بخشية ماشاء وأجرت مركز هذا قاسهان ويل كأجا يا هو بياس يقول أنت مركز محاضر أنت مركز ولا أنا أتينا ودرنا ويل كسبوا عفمات خان صوتاتي أتو أروح للديرة إن صدق هذا أتى نادم مركز ليش يجيرس آه وحنوس أنا أت مركز هو بيا يجو إذا كسر طورة عيان وعند شيء أجين درت إذا كسر طورة إن دجان كيد دجين سما والمتي لو هل ما مر كسب علونا مصدق من هنا مسلمين لما دكنا طول من هنا علونا مصدق ما أبوه ولا أبو إلى كذا عالجين طول من هنا حتى زي ماله وحبا يقاوي له ماشي مجرد واجرته مر مساجد كود عرور أو عشر لو قال مساجد خروف بعد يجيين معنا نمن هالشباب من ناس عشر لو غاي لو دقي أنا خروفنا إذا بنت في دعالي جديد فاده واجرت مر دعالي أنت كوم معنا كوم معنا مر حلو وين معنا نوع نمن تنقال على ما قال أنا جوانا كبين كبين نوع واجرت مر كعده وقدم بين حاو فرينا ودريسا وحان فرينا ودري إنه من إيش أنا قال أنا إلى إنه قالوا لمن دلائنا معنا طرف قول إلى جلسي معنا دالنا على ما قال دالنا معنا مسلمين إن الله يسير في ما معنا مسلمين وهاي بند واجرت هذا الإنكار معنا هو أنا مسطورة هو حرب الخطاب اللي وجد إليه أنا مسطورة إليه وإذا إنكار وإنكار ها إمن كان وحاقتك خجرا قيس كلاو ينا مدافع لما أنت عيدي واتك سو قادي كان كسرو إذا عد إسلامي الفرقان أجلنا قلنا سؤالك ها. شو لو جزيرة خريولي شو لو جزيرة. هل كيف وصلت تا؟ جزيرة جوا جزيرة دقنا خريولي شو لو جزيرة. واقرتي مركز ديجان كم أنت حاجة لا. ديجان ما أنت مستوى مدافع وحاسس كذا يوم لو فاق قدمته هو من دعوة شخصيا أنا هاي سوق الويل ولا كي أو لو حاسس لا قدمي. قري ميو كسر دعائي مس مال بنان أو كذا. مال بنان أو بير هو. واقرتي هل جالس بير تجوا سما. بيركو أم بقى وصل سوجي فاس؟ وسوجي فو كسر عقنتها. آه ستقف عيا بيرك يجوي أم بقى وصل سوجي في مركز فاس أو داعي. رجل كلو لتجوين حاجر. رجل لو كلين كان متنا دعوة وجيفا. مركز عبدير محا وفرينا ودرا يعني. وهان ديجان هان وهان ودرا إن المصيبة إلهي أنا خالد إلهي مصيبة وايتم. مركا نما كان إله أنا يخاف مش إله أنا عقود إله أنا يخاف لدين عظيم هو السامي وجدت هنا ويهي دقستي القيبة هوري برنامج كالروح أيان كوكو تجرنا وحانا قصة مقال خطبة كالوهر ولع برنامج كالتكو لقيستين بلسي مركان كالين نوعيه أيو حسا شيقو ليهي بايلهين تبضى يبريغ الصومانية وربحين أمور تاكو سابسان أيا إذن قصة مقال وحانا إنو سوجيدين يوليهنا محمد علي آدم وحوا وحي دفري وهوري ديدي نبيجي اللهم صل وسلم وبارك عليه ووحي طريقي اللي يودين تعاسي bilowgii sanadkan cusub ee 2024ka waxay Soomaali meel waliba ay joogto uga dhigneed xasarad iyo halis la galiyay jiritaankooda kadib markii madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi uu Itoobiya ku wareejiyay qayb ka mid ah badda Soomaaliya dulligay iyo xabtan qabne dadkan maga saaran shaashadaha warbaahinta Itoobiya ayaa laga daawaday Muuse Biixi oo madaxa foorarinaya isla markaana ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu saxiixayay inuu qaato 20 kilometir oo ah badda cas Abiy Ahmed ayaana la arkay isagoo aad u dhoola cadeynaya Soomaalida badankeed ayaa dareen cariisan ka bixiyay talaabada lagu xaraashay baddeena waxaana magaalooyinka Soomaaliya oo ay ku jirta caasimada isugu soo baxay dad aad u fara badan oo tilmaamaya inay geeri ka xigaan inta ka kamid ah badooda ay qaadato xabashida Itoobiya ilaashay markay dubatay baaruddu kuwan noo dambeeyay oo rasaas dhina hadan keenno warooddu mar ku dhaydiyo biyaha uu ku daabacado dawladda federaalka ee uu hoggaamiyo Xasan Sheekh Maxamuud oo aragtay dareenka shacabka iyo carada xoogan ee ka dhalatay talaabada Itoobiya ay ku qaadatay badda ayaa isku hawshay inay isdaad raaciso dareenka dadka iyadoo muujinaysa wadaniyad ku sheeg afka baarkii ah oo ay ku beeninayso sooyaalka taariikheed ee madaxdeeda iyo talaabooyinka guracan ee ay hadda gacmaha kula jiraan waroonama dulleysteen wixii daafushaalahaye idinkan dad khayr labaahayn undawaalahayne si loo ilaaliyo jiritaanka ummad waxay doontaba ha ahaatee waa inay dhowrataa caqiidada ay aaminsan tahay sidoo kalena difaacataa xuduudaheeda badeed midda dhuleed iyo tan cireed intaba laakiin Xasan Sheekh Maxamuud iyo siyaasiyiinta ku safka ah waxa ay u muuqdaan haddii loo raaco hadalkooda inay caadi tahay in Itoobiya ay qaadato dhulka Soomaaliya laakiin aanay ogoleen in badda lagu wareejiyo mudaxileedkii hore ee Xasan Sheekh Maxamuud oo ah madaxweynaha dawladda federaalka wuxuu booqasho uu ku tagay magaalada Jigjiga ee dhulka Soomaali Galbeed ee Itoobiya gumaysato ku sheegay dhulka iyo Soomaalida halkaas deganba inay ka tirsan yihiin xabashida waxa ay ahayd markii ugu horeysay oo nin sheeganaya inuu Soomaali matalo uu booqasho ku tagay Jigjiga sheegana in dhulkan ay Itoobiya leedahay dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaan booqasho ku nimiday maalintii labaadan joognaa aruntii booqasho aad iyo aad u fiican oo taariikhi ahayd waa markii ugu horeysay oo madaxweyne Soomaaliyeed uu deegaanka soo booqdo runtii deegaankan markaan nimina dadkii Soomaaliyeed ee deegaankan dawladdiisa mas'uulka ahaa ee shacabka ka ahaa runtii soo dhaweyn aad u fiican waan kala kulanay muhiimadda ugu weyn waxay ahayd adee Soomaaliya Ethiopia way hadda boodum cilaaqad ku soo hagaagay warbaldaya kufrigi soo dilay daba ordayane warbaldaya walaysi dugsani daba qadisiye warbaldaya wixii dashay dagashanayare inkastoo dawladda Itoobiya iyo gumeysta waliba oo ay Soomaaliya dagaal la gashay uu ku faana taariikhdiisa gumeysay dadkii dagaaladaasi ka qayb galayna uu haliyeeyo u arko haddana waxa uu Xasan Sheekh Fagaare waliba la taagan yahay in taariikhdii halgankii muslimiinta Soomaaliyeed ay la galeen xabashida uu ku tilmaamo taariikh dhib badan oo laga soo gudbay marka taariikhdaasi taariikh dhib badan ay ahayd maanta waa la soo gudbay annagu dadka Soomaaliya wiilgoodba dadkaan ay wanaag la jeclaayeen wanaagina maanta way haystaan inay sii wataan wanaagooda sii kordhiyaan wixii Itoobiya kala dhexeeyeen ay kala macaamilaan wixii u gaarana qabsadaan yaan annagu nala quman taasaaran spiritka iyo muxuu niyaddan halkan ku nimidna sidaasay ahayd marka dadka Soomaalida deegaanka waxa la leenahay hambalyo shaqo fiican aad qabsateen oo idinku bogaadinaynaa warbaldaya dambaab lama hadle dumar ku imowye warbaldaya hablihi doonana dufsay cadowgiye xitaa Xasan Sheekh kama badbaadin madaxdii isaga ka horreysay ee dhulka Soomaali Galbeed u arkayay dhul Soomaaliyeed wuxuuna sheegay inay siyaasadeeyeen arrinta dhulkan ayna beri hore jiri jirtay caadifad la xiriirta in la xoreeyo dhulkan sida uu hadalka u dhigay madaxweynaha dawladda federaalka dadka Soomaalida ee walaalahooda ee deegaankan Itoobiya degan ee nolosha adag iyo duruufaha adag oo ay ku jiri jireen ayaa dadka Soomaalida ee Soomaaliya degan ayaa dhibi jiray dadku markaas umbaa ayaa xumaan jireen waxay dhihi jireen waa dadkan in loo gargaaro oo la xoreeyo oo maxaa ku xurriyad si ay u helaan yaa ama habboon tahay caatifadaas yacni walaaltinimada ah ayaa beri hore beri jiri jirtay dowladihii beriga joogsad u sheegtana way sii siyaasadeeyeen oo siyaasad ahaan ayay u isticmaaleen. Hadday dacwanaagu taaran deeqdiiyo hadda noo hurtaan dunyadii iyo maalka dalka muusan haysteen tigreeyaan dad baa ahayne wanamaadu laysteen wixii dafushalahaye. Intii uu Xasan Sheekh joogay jigjiga waxa uu sidoo kale weerar afka ah ku qaaday dagaalyahanadii Soomaalida ahaa ee uu dagaalamayay in Soomaali galbeed lagu xoreeyo Itoobiyaanka, kuwaasoo markii dambe iyaga laftooda hubka dhigay Itoobiyana isku dhiibay. Wuxuu ku tilmaamay inay tuuga yihiin iyaga iyo cid weliba oo dagaal rasmi ah kula jirta Itoobiya. Maantase Xasan waxa uu iska dhigayaa inuu hoggaaminayo dagaal qaran oo lagu difaacayo Soomaaliya, waana mucjisaadka qosolka badan. Hadda kooxahaas waa kooxa maxaan ku yiraahdaa tuuga ah oo dhuumaalaysanaya oo ilma eegtaa la yiriya meelaha ka dusaya oo meelaha muxuu aha ee hay-adaha amnigu ay anay joogin ama meelaha qolada kale saaxiibadood ee nabadiidka ah meelaha ay joogaan ama ha shabaabka ku soo dhex dhuumanayo oo soo marayo ubadhe shabaab dhe Alqaacida dhe annagu col baan nalnahay marna ishiislamahay. Wixii tuuganimaha oo soo baxsado meel kasoo dusa waa guuni, laakiin annagu dalka Ethiopia waa kala shaqaynaynaa. Wax kastoo Ethiopia carqalad ku keenayana waa wax Soomaali carqalada ku hayo. Warbaldayaa kufrigii soo dilay daba ordayaane warbaldayaa walaysii dugsani daba qadisiye warbaldayaa wixii dashaday dagashanayaane. Intaasi kuma ekaysane, wuxuu Xasan Sheekh Maxamuud ugu baaqay dadka ku nool Soomaali galbeed inay iska diidaan cid weliba oo hub qaadata, isla markaana doonaysa inay ka dulqaado gumaysiga xabashida Itoobiya. Qolyaha dowladda bannaankeeda, nidaamka dowladda, xayndaabka dowladnimada bannaankiisa qoryaha sidata oo waxbaan xoreynaynaa iyo waxbaan saxaynaa iyo waxbaan diin baan toosinaynaa, waxaale waa beentood ayaguna iska ilaaliya. Maxaan ku yiraahdaa horumarka aad wadaana si toban jibaara oo horey usii dhaqaaqan leeyahay. Arrinta la yaab kale waxa ay tahay in booqashadii Xasan Sheekh Maxamuud ee jigjiga uu amarkeeda lahaa ra-iisul wasaarihii hore ee Itoobiya Xayla Maryan Desalegn, ujeedkuna ahaa in Xasan Sheekh la tuso tusaalaha federaaliiska, sida uu sheegaya Cabdi Iley oo ahaa wakiilkii hore ee Itoobiya ee dhulka Soomaali galbeed. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dowladda federaalka oo ugu horeeya ra-iisul wasaaraha dalkeenna mudane Xayla Maryan Desalegn oo arrinta sababay. Yaan rabaa inaan u mahadceliyo oo waxa weeyaan anagana noo wakiishay Xasan, waxa weeye maxaan ku raayo deegaanka Soomaalida iyo federalism-ka. Marka aad saado aragtaan federalism-ka best example waa deegaanka Soomaalida, deegaanka Soomaalida ma taqaanay tagayiri. Waxaan rabaa sidoo kale inaan maxaan ku raayo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya Dr. Tedros Adhanom inaan maxaan ku raayo aan u mahadceliyo. Warbaldayaa kufrigii soo dilay daba ordayaane warbaldayaa walaysii dugsani daba qadisiye warbaldayaa wixii. Xilligan la jooga wuxuu Xasan Sheekh madaxweynaha dowladda federaalka heshiiskii Itoobiya iyo maamulka Soomaaliland dhexmaray ee badda lagu siiyey ku bushiyey oo keliya inaan isaga loo soo marin, isagoo si cad u sheegay in Itoobiya haddii ay bad doonayso ay garanayso waddada ugu habboon ee ay ku heli karto. Waxaan mar kale baaq u jeedinayaa dowladda Itoobiya, wax badanoo wanaagana way naga soo dhexeeyeen, wax badanoo wanaagana way noo madlanaayeen. Jihadaas aad bisha 1-deedii Januari u jeesateen ka soo jeestaan lena waddo idinkama jirta meeshaas. Bad haddaad rabtaan, dekada haddaad rabtaan, macaamil adduunya haddaad rabtaan, si loo raadsado adduunyada dhan ay ogoshahay oo aan laysku khilaafsanaynaa jirto, waddadu meeshaas idinka jirtaa soo mara. Tani waxa ay muujinaysaa inaanu Xasan Sheekh Maxamuud u diidanayn heshiisku sheega lagu qaatay badda Soomaaliya inuu yahay mid qarannimada Soomaaliya ka hor imaanaya, balse waxa uu diiday ay tahay in isaga aan la soo marin dullaalkii uu mudnaana la siinin. Kelimadii uu ka horjeediyey aqalka baarlamaanka dowladda federaalka waxa uu sidii caadada u aheedba mar kale Xasan Sheekh duray halgankii xalaasha ahaa iyo jihaadkii muqadaska ahaa ee muslimiinta geeska Afrika ay la galeen nasaarada Itoobiya, wuxuuna siraacaasi ku tilmaamay inuu ahaa mid u dhexeeyey jihaadiyiin iyo saliibiyiin. Taariikhdaasi taariikh aad iyo aad u qurux badan ma ahayn, taariikh dagaal iyo cunfi iyo colaad iyo burbur ku salaysan ayay ahayd. Taariikh جهاد وحليرا كرسيد وحليرا وسليبيين تأيو جهادين تأي كدا غالمان أي أهيد كوي ديدا يدابو دفيرا يجنالا دونتي داراها فردوساد كو دغلاو يبوهاي هذا هو سؤال سيديب وحسن شيخ محمود وشيغان كرا إنو دفاع يبدا سوماليياد إساقو هري يوغا تنازولي دول بلاران أو أي سومالي ليدا هاي قميسينا كجرا سيديس أيو إساقا ديغي كرا هقامي أمدد وحبشيكا سوهر جيدا إيادو مغالوين كأقوة وين سوماليا قاركو دي كتالينا يان سراكيل إتوبيانا سيدا بيدابو بار ديري دينصور burha kaba iyo magaalooyin kale dalka muusan haysteen tigreeyaan dad baahayne wana ma dulaysteen wixii dafusharahaye si xal loogu helo dhibaatada dhinacyada kala duwan leh ee Soomaaliya haysata wixii aqoonyahanka iyo waxgaradku soo jeedinayaan inay lama huraan tahay in la helo hoggaan daacad ah oo danta diintiisa iyo ummadiisa mudnaanta koobaad siinaya waana arrinka aanay ku tilmaamneen siyaasiyiinta shisheeyaha ku daaban abwaan Soomaaliyeed oo tilmaamaya dhibaatada iyo hadimada ay siyaasiyiintu ku hayaan ummada Soomaaliyeed ummadana ugu baaqaya inay taariikhda wax ka bartaan ayaa waxa uu jiri siyaasigan inkaaraha qabiyo waliba aafaadka siyaasigan amxaarada watee gaalku ku adeegto siyaasigan dalkii EBA ubadka ciideeyay siyaasigan indhaha beelay iyo waliba iimaanka siyaasigan ujeedada xun ee ku abtirinaya siyaasigan agoontiyo shacabka aanada u geystay siyaasigan ilaahay nacee diinti ka abraaray walle gulma urisaan inta daba ordaysane ayaamaha dambeeyay waqtiga waan odrosoyaaye waxaad aniga igu eersataa waa ila amakaage dib u eeg taariikhdu waa lama ilaawane allahay sidan durkanna hay waad ifni moye dulliga wax qaata ma jiro maanta dunidiye darxu mooyinka laazinu dar isku falayne damiriyaasha dulyoho hurdaa oo dadnima raadsha dabka qaata diintay nafari inaan dagaalaye la diriraa ninki gaaldilaa dogsay aakhara لدين عظيم هو السامي وجدت هنا ويا Soomaalida ku nool dalka Mareykanka ayaa wali wada isku soo bax ay ku muujinayaan sida ay kaga soo horjeedaan badal siyaasada xabashada Itoobiya kulan ay yeesheen Soomaalida ku nool gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa lagu cambaareeyay heshiiska ka dhacay Addis Ababa ee Abiy Ahmed lagu siiyay qayb ka mid ah badda Soomaaliya halka waxa bixiyay qof Soomaaliyeed waana arinta dhiilada iyo murugada si laba jibaareysa qofka Soomaaliga uu filan kara waanu fahmi kara la iibsado dibasa Soomaaliland maanta dhulkeena ay sarifanayso oo ay ictiraaf ku iibsanayso su'aashu waxay tahay imisa dalbay wax ka iibsan kartaa imisa dekodood bay sa iibin kartaa dawladdu tiraahdo waan ku ictiraafaya 20 km ma loo jaraya waxa runtii aan uga mahadcelinayaa dadka Soomaaliyeed oo inta halkan fadhida ay ka mid tahay iyo meel kasto ay joogaan sida diirran ay uga falceliyeen oo aanay u ogoleen dhulkooda taaka kamid in la qaato ee Soomaaliyeed baa waxa ay ahayd dhulkayaga ninkii doonaayo inuu duudsiyo rabo anagu diidnay ogo taas maanta qof kasta oo Soomaaliyeed waxa si aniga si gaar ahaneed ii damqaysa markaan ahay nin ka soo jeeda Hargeysa oo unsur afka laga ma dhowre ee leh xigsiinaya Muuse Biixi inay isku beel yihiin waxaa ii damqaysa in dadka Soomaaliyeed ay ka dhiidhiyeen 20 km oo la bixiyay laakiin ay fudaydsanayaan inay Hargeysa maqan tahay inay Barbara maqan tahay inay Burca maqan tahay in dhulka 33 sano ee la soo dhaafay fariinta la gudbinayo ay ahayd Soomaali baa cadaw ku ah Itoobiyaana nasteex ku ah oo sida ay ku barbaareen dhalinyaro fara badan oo laga yaabo inaanay ka warqabin aqoonyahan badan oo Soomaaliyeed in diyaaradda Ethiopian Airlines markay ka kacayso Addis Ababa ee Muqdisho ay aadayso ay tahay international flight halka markaa ay ka soo kacayso Addis Ababa Hargeysa ay ka degayso ay tahay domestic flight amba local taasna macnaheedu yahay waa hore inay Hargeysa ee magaalooyinka lamid ah ay noqdeen qayb ka mid ah Ethiopia dhamaan ba Soomaalida ay degaysinaysa waan soo salaamayaa marka ugu horeysa laba waxaan ku hadlayaa shay gobolka la qaadanayo yaan kamidahay Soomaali ahaan waan u hadlayaa marka ugu horeysa gobolka la qaadanayo waa awdal gobolki awdal waa awdal region oo dhan waxay rartaa Itoobiyaanku inay qaataan oo Dr. Abiy uu qaato raba marka ugu horeysa waan aanbaareynaynaa waxaan leenahay annagu hadaan nahay dadka dhulka ku dhaqan raali kama nihin mana aqbalayno aqbalina mayno ilaa inta qof naga nool yahay ta kale in Dr. Abiy iyo Muuse Biixi midkoodna ma masiilo mana saxeexi karaan waxa ay saxeexeena waa illegal waana sharci darro Soomaali ahaan waa ku sharci darro gobol ahaan waa ku sharci darro dadkii dhulka hadaan deganahaynaa raali kama nihin waana nu diyaar garoobayna gidiiga iyaguba inaan ka difaacno dhulka ee Soomaalo dhana waxaan leeyahay xitaa haduu Muuse Biixi Hargeysa saxeexo barbar saxeexo la aqbali maayo way soo dhulka malaha Soomaali baa dhulka leh ta kalena Soomaalo dhan min koona ila NFD ila Djibouti ila meel kasto Soomaali ku nooshahay waxa weeye wayna kacaan dhulkooda difaacdan waayo weerar baa lagu soo qaaday oo wadankeenii baa lagu soo xadgudbay marka dadku wayna u diyaar garoobaan marka ugu horeysa waxa weeye Soomaali madax iyo meel walba aan diyaar loo noqdo difaaca dalka hadal ma harin meeshan hadda aan naalo in ka hadlayno sida Sheikh Yusuf uu sheegay inaga is dhignay hadda Soomaalinahay waxaan rabaa inaan u sheego Soomaalida waxa laga aaminsan yahay inay khald tahay dad qabeli ah oo yar baa laga aaminsan yahay ma aha sidaas East Africa dadka ugu badan weeye oromada badan baa la yiraahdaa oromada waxa ka badan Soomaalida qabiilka ugu badan geeska Afrika ama East Africa dhan kukuya dhe oroma dhe qol kasta dhe waa Soomaali weeye 40 iyo in ka badan weeye ilaa 50 shan wadan bay ku jirtaa inkastoo gumeysi uu qaybiyay shanta wadan umadii ku jirtay iyo konto ka milyan awo waa istaan bay weeye lama taabto meel aan la taabanin baa jira Soomaali laga taabin waxa kamid ah diinta waxa kamid ah dhulka waxa kamid ah gabdhaha waxa kamid ah geela meel aan farta la saarin baa jira tiradan Itoobiya la sheegay waxba kama jiraan ee boqol iyo zaid kale guleeyay waa 80 million sideetanka afartan waa oromo waxa nasiib darro ah Colonel Abiy in oo runtii ay uga ka tacsiyeenina inuu kacdoon ku yimid ay Soomaali leedahay oo ay hormuud tahay oo oromo leedahay kacdoonkii iyo isbeddelkii inay saaka meel alla meel ku dambeeyaan la garanayn sidii kii wayaana wayaana oo shalay inuu taakuleenina xamar waad ogtiin Eritrea iyo Tigray iyo kulli inaga muxuu ahaa ku jibinay Migisti ragga aynu keenay yaa inaga dib inoo damcay waaba dhaqre iska baratay muxuu ahaa Itoobiyaanku aqli ba male ma ba fikir hayaanba shalay wixii dhacay ma oga war kun sano wixii soo socday ee lagu faa'iidi waayay Itoobiya oo ga hadhay umadaha in weli dabada la hayo oo saaka iska dhaafay ilaa maaysi iyo mooyale Soomaalida degan intii la soo dhaafay indhaha laga soo laaliyo sayr iyo saaka la yiraahdo muxuu ahaa baashi la yimaado waxaan leenahay waali weeye waa riyo weeyaan bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu dadka barnaamijkan fiirsan doona meel kasto joogtaanba waxaan markii hore aan aad u cambaareynaya sida ugu xoog badan go'aan ku sheegan ama heshiis ku sheegan ka soo yeeray geeyageeni Soomaaliyeed iyo bariga Afrika inay wax kama jiraan tahay waa arrin runtii markii la fiiriyo adduunka waaqic maanta ku jiro lama filaan ah sababtoo ah horeba sida loo sheegay Soomaalida dhulkeeda iyadoo lama filaan iyo si hoos hoos lagu sharciyo lagu dhameystay Soomaalidu Soomaalidii hore ma aha waan soo jeednaa adduunka daafisa meel kasta ku noolahay dadkani baa dhulka hadda la bixinayo ku nool oo iyaguna qaybtooda ka gudan doona runtii waxa weeye waa dhiilo aad u walaalay mararka qaarkood waxaan xusuustaa sidaynu u yar kala furfuranay garash qalaanta uu muujiyay Axmed Aabi ee ay u muuqatay isagoo warfanaya inuu ka dhexdiso oo uu u tago gobol yar oo isaga laftirkiisii ciira ku jira ugu isiraahdo khiyaanadii hore aad wadankayntii hore oo dhan ku wada qaadateen ayaad iyada laftigeedana maantana ku soconaysa iyo إن إسقى لفت الكيس وقبل الكيس بره هرا دعي وصبيه إسقى وإسقى وقت الكيس ودم دماغي إياه دوانو تمر عليه على يتمروا حيا أنا وشرينين إنه يهذا وطن بام بحنا يا ليش هو كيمي إياه لفت كيرو وهبارين هوري على سيش وحنك جب حيا وما تقولي قلبي جدو نور يهاي قيمة هيدينا ويكرنا يسعى عيد الصومالية نوحوي عيد نوحنا يديكين كتش بدين عظيم هو السامي qabaan oo gaaray barnaamijkan waxaan ku soo qaadanaynaa wilaayada islaamiga ah ee Bakool ayaa iskuul cusub ka hirgelisay deegaanka Abal ee hoostaga degmada Xudur ee gobolka Bakool munaasabada lagu dafuray iskuulka cusub waxaa goob joog ka ahaa masuuliyiinta ugu sareysa wilaayada Bakool odayaal dhaqan iyo culimada diin ugaasiyada iyo nabadoonada gobolka ayaa ka hadlay munaasabada lagu dafuray iskuulka cusub bani aadam kala faajay wala ka jira karti ka jirta dadnimo ka jirta lana saaro lafade خير اللي سيا ولايد بقول حصارتي دلنا ما ذي خير بقول إيش ربتي خير بقول ولايد بقول أنا كمان ذي هذي أنا كمان نجاي مرلمات إمت كود مرلمات كي بين ما نجاي محافظة دقمة حضور أو حد ما تركوا نجوج نبي يلت أنا ما نجاي ين رنتي هذي أنا كمان نجاي ما يولي كمان قابض نظام ك ديارين ت لين أقول شيء جد دكتور هك دياري يا يوه ساسعودي أنا ما نجاي ونما كيف قالني حفلة شرف له بيملة Malah hari ini langkah mama kor, ya saya aku kukip galanya, ialah ini suri gile abad. Sekolah kan, ini madrasah dengan Abu Abbas lehau, maka jadi hatta bor kong koran, bab langkah hari ini boleh sila, kita walau langkah kor ini lehau leh daramai, madrasah dengan kawan kawan dia runti, walau hari abad sila itu, laki ilamai bagi walai dah, ya aku gilip cuman, sana hatta sih syabu, bagi walai dah ke bagi, gol ke bagi, dengan ini kita mereng, gabai hatta galanya kahayang malaga ini nak kawadi. Kisiya ayaa ku hormariyeen waana ka baastaan saasa siin aragaan Allahu akbar waliska ogaayo mooshi maahina wal hatir heer abaleed in goona ma geed walaal ka boodi meel reey booto meel uushi ma kiile malaagin taatan tufidiyan wal anyaalo laakiin mays gool sugoona hanga siin kama hanagaane sharaf ku weelatena qiimo ku weelatena ku hormarteena noo kamariyeen meel reey gobolki ama hayn muhaafadada degmada Xudur حفلتي إن كوريت أنا نين كويراو أولاً نعتي إلهي ما يواسي سنعتن نين كهر مرتين أو قبائل كهر مرتين إما إلهي سين ورسدان إني ولا إلهي ما لراي إسقال كي أم بعهاي التربية وتعليم دكسي دكسي هاي والبرشيس أولادين بلانتين إني سين كهر مريو إلهي سين كتوغان وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أو مدرسة ابن عباس جزاكم الله خيراً والكش يقدروا يعني كما هذيانا مايكل أنك ما هذا يعني ذاتك جربوج هاي مسؤولين تيس هاي أو أصل إيش أجا يسميرن هاي يو مايكل أنك ما هذا نكان ذاتك جناستد هاي هولان بيه أو بولشيد هول جرتا هاي إنه هانتر ده ماي واه هانتر لكدرس ذاتك بي ماي لنا يوني جزاكم الله خيران ماي أدور كالن تيسن كلا هيتين عقدوتين كالن تينا كالتين ماي واه سقوطان كما سنتين مانا laakiin ma waha wadaadki dadaal shee juhdigi bi maana bulshadi ma ilin ku baahiyaan wadaadki ma waha madrasadii dhasi arday tii dhasi ku baahni maana kaalantii san laay tan tii qaalataan ma waha waliyo billa ku gudbi hoob ma waha moor ma waha dowrad la ku guuri oo ma waha hoobaat la roo dhashay la tamaana ma la ku gudbay hina naar jareeyay ki maridoo wlaadan way gaade walaati wadaadki sheegay mooradaas iyo balla ku guuri maana ambaayna safo ma waha akhwaanka la kasheeyo oo kale walaas wala ku guuri maana Soomaalida ma ogaatay walaa intii ashaacad hayno barbagaandaha hayno walbun ku jaray wal ogaadi maana jazaakumullahu khayran maradan marad iyo billa ku guuriyo may badardaare maaneha antii onay owlaadi may wala hareeyo dadaal badan libiyo taarag damay waha hatta kulli inshaallahu soo walaal ka sheegay degmada muhaafada Xudur hoob laara dadku koowaad may waha baaq in ka dambeeyay walaayada gobolka Kubay dadka suubiyatiin waana kaalanta baldeeb iyo ku jartaa jazaakumullahu khayran ixtiintaam jeenow may waha habladii bidaayadii roogne gabagabadii may waha ilaahay uu rogaan geysiyo nanayn ka weero ya insha Allah wabila uu dil ogola rajeyana gabagabadii waxa munaasabadan hadalka soo jeediyay wariga wadaayda islaamiga ah ee Bakool Sheikh Usmaan Abu Abdurrahman alhamdulillahi rabbil alamin وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أولا وآخرا ما يمهد نغان الله سبحانه وتعالى نيموين فربضا لانكو وكرنا إلهي أسلئ أجيون وغاين تموغط إتوقرسوان بنسكجرت يا إلهي كمهد نغان أنت ما يبرهوغنا مغالدون لارو أول ورنتي تاريخ اللي لقردو هذا ما يبان فردينا مدرسون لارو مدرسة ابن عباس الابتدائية أو لانكتالا قالي علوم تشرعي يومادي إلا كبارد kulka usuga hay kulli arag haytan qiimaha iyo sharafta lan dhisi dulku baahad la iyo musuuloji hafiiski mudirki walateedii mana arday lan kala gali kulli wal dhamaystay oo shaad deero inta aan dookaran galno walaal may ka war maryaase kuraasta walaalada qaada Allahu akbar Allahu akbar insha Allah tabaaraka wa taala taas marku waal marintii beela ter leysaameed gaar ahaan ter urse iyo halan waaye walida dhamaan insha Allah taala kuraasta iyo sabuurdo insha Allah taala wilaayada si fuqad si ka aawad ya iska diyan jazaakumullahu khayra jaza ilaayni fuqad kaartan ikaalmaya intaas markii intaas ku gudubno walaal sida oxyntin may bajaraha ghazwul fikri wala rajar gaala iyo muslim wurjab dagaal ay ku dhahay jare horba nabad managana maana managada doona maana nabad managadaayan nabi ilaahay muhammad nabad noolada fadi idis roogu fadi idis ku tabay ku hijroodi 500 km lugay gaadiidan haysan walban haysan may sababa gaaladii amarka may la raayay hadii aad muslimnimo saay tii nabi ilaahay muhammad sallallahu alayhi wasallam allah ku dhaaliya aad la koyto adiga gaal oo lehadasan ho badi gaal oo la hayn istuun maana ana gaalan oo milihi muslim oo milmihi la guro oo bad aragta diintis maana iyo iimaan iyo saamaan musuurta galaw maana gaal muslimiinta oo la ngati ilaahay quraanka sheeg إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا هذه عدوك عدوك ما أدرته هو بدوال أن تقولوا إلى هو بدو في أوتا قال يوم مسلم عدو تنم سوجرين يقول هاي دجال كمركم بدني تو هبدو والقردة أنت دجال كذي قال مسلم عش دجال ما يعني والقردة لكن دجال كاس ما يكسي دورنا والله رأوا غزور فكر مسكرة تاين لك دول منا دولان مسكحات يلا رأي دولان مسكحات كاس gaalada markoo wal badan aan suubsati hay'ada badan aan suubsati aan joogi badan oo barnaamijkaas leeyahay shaqeeyo oo dadka muslimiinta marka meel la raay in maskantiyo la duulo weerar haga maskaxda la suubiyo maskantiyo la duufsado gaalada markoo joogi badan aan yakdiin hay'ada badan aan barnaamijkaas ka shaqeeyo waa jiraan may kumada majaalku un hada surugna waa majaal wal barasho ma school wal barasho nimankaasi oo haayeen hay'ada magacaaweyn oo la raaw UNESCO ma hay'ad la raaw leeyin oo aan gaabilsin walbarashada maadiga diin horta gaalada diin dad baraasay yaa gaalada diinka baraastiidii ilaa ka baraas ma tiida ma ka baraas ma ay hadii aad amanaa dugsi fadhaata oo maalin qaata Soomaali ata muslim qaata inta roogda dugsi quraada fadhaa la garay fadhaatay marka gaalnimada dad baraasay koosuur waase may lay dad baraas islaamnimo tukoy suwal arday may wax ilaahay qabsay waalidka baaran nagoy dariskan dhibtay waa dariska ila shiidoynay salaama wali diinta tahaytay aad aaminsanayd aanaflay baraas gaalana may ka baraas hoob maalan gaala kiinada muqararki oo manhajki wal barashadi gaalaha kiin diyaarida quraanka iyo diinta iyo sharaad islaamka iyo fiqhiga iyo xadiiska iyo tafsiirka yaa diyaariyana may mabaadiid yaa diyaariyana kullay arantaas arag marka maana dadka dhanka war qaboon waaye iskuulaadka juhd badan ka biyaayeen dhaqaale geliyaayeen dugsi quraan yaa nimankaas inoon ka shaqeeyaan maana diin bisha qoon kalaayeen oxyntiin dugsi quraan oo hay'ad dhistay sar la kuwaal ilaan sheega kor jaray xiyaare yaa majar laakiin iskool tuulud ka dhisti maana hay'ad majarto bal arantaa meel ka dhisnaayna mala yaa ha dugsi quraan oo hay'ad dhisaas ardana may laakiin may aragas iskool hay'ad dhisaas oo dhagax la kuwaalow fasma la kala giliyo kuraasis tomon ko mundu lo kala gurtaal dadba maro waa iskoola la kala sibad inta uu looyin kumana dugsi quraan walaagas shaqo ma kala laakiin waxa hadda saas mihiin ma ana qulun sharciga aasaas niyo ma digin ma ku marma wasiilu mana al wasaailu la akaamu maqas ya naftiya meela ka jart science ka lambaahni biology ka lambaahni chemistry ka lambaahni hisaab ka lambaahni af Soomaali ka lambaahni af Carabiga ka lambaahni af Ingiriis ka lambaahni walka soo lambaahni ma laakiin bi shar demayo walaaga soo dhon may koray hoobada diinta isku dhaafto haa nasle bardaad artmeenagaas وعلماني أنا قداس معنا دين لاوي أنا قداس دين تتعين على برطة وبالتالي ما يوها ولي وسيلة ودين تمعنا ولا عمرون دين تلا كل باي رياضيات لشيهو كيمستري لشيهو بيولوجي ولا عمرون رون شرعي لأي غالة كل بي دي معنا انت لأي وكبية ما والقونة يوها يوها ولا ولا شهنة ملا كاسي وحو ها وليق ولايد إسلامي آهي بقول شيخ عثمان أبو عبد الرحمن وكهبي مناسبة لقودة فوريي iskuul cusub oo wilaayada ay ka hirgelisay deegaanka abal ee hoostaga degmada xubur ee gobolka bakool gudahaana intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka dhamaanteenaba sidaas iyo fi amanillah assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.